Aquesta és la segona part de la Factoria dels 80. Listen here. remix que acabem d'escoltar, la música de Village People, va aparèixer l'any 1993, Macho Man 93 en remix. En Village People ens acompanyava a la factoria dels 80. En The 80's Factory hem començat la nostra segona hora, que continuarem amb la música espectacular, com sempre, de Queen, I'm in love with my car, es deia aquesta cançó que extraiem des de l'any 1975. I després també continuarem amb Steve Miller Band i el seu Abracadabra. The machine. Such a clean machine, with the pistons a pumping and the hubcaps all green. I'm holding your wheel, all I hear is your gear, with my hand on your grease gun. Stops, nobody knows. Yeah. Steve Miller Band, una influent banda nord-americana de blues rock liderada per Steve Miller, guitarrista i vocalista d'aquesta excel·lent formació que ens portava aquest, un dels seus grans èxits, Abracadabra, una excepcional cançó que recordàvem amb el nostre espai des de l'any 1982. No gaire més lluny i trobàvem el tema Hungry Eyes, un dels grans èxits del 1988. Qui ens el portarà era Eric Carmen. I'm not afraid to die. the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a boy, it's sweet, it's such a pity to be looking at the boy. One crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. Factoria dels 80 és aquest espai que us porta els èxits de tot una dècada i que no s'atura pas aquí, perquè també escolta altres cançons, com per exemple el Club Mix, que hem sentit de Ryan Paris, una versió diferent publicat l'any 1990 del seu famosíssim Dolce Vita, que ja havíem escoltat en d'altres programes, però en versions diferents. Murray Head, amb una de les grans cançons de la història, aquell gran èxit de l'any 1985, anomenat One Night in Bangkok, una nit a Bangkok. Els propers protagonistes i també dins del món del ball ens han acompanyat alguns abans, però una cançó de Sheena Easton, en aquest cas de l'any 1981. La cançó, el senzill que publicar aquell any, un dels que va publicar, era la cançó anomenada Modern Girl. Amb ella esperem, doncs, també deixar-vos ben contents per la nit d'avui. I Diana Ross, amb Mirror, Mirror, què ens diu el mirall? El 1982 ella es feia la mateixa pregunta. He said, oh. Follow your advice. starts for you and me. You and me. Memories of life and times go on. Gino Vannelli també ens ha acompanyat amb el programa d'avui. Nascut el 1952, és un cantant, compositor, músic i compositor d'origen italo-canadenc, de fet nascut a la part francesa del Canadà, al Quebec, a Montreal concretament, i que va cultivar al llarg de la seva trajectòria els gèneres musicals del soul, del jazz i del rhythm amb blues, i d'una manera excepcional. L'acabem d'escoltar amb un dels seus excel·lents èxits que ens arribava amb la seva música fantàstica, I Just Wanna Stop. Aquesta és una de les cançons que recordàvem, per què no, des del 1978, i que va arribar al número 1 al Canadà i el número 4 als Estats Units. L'acabem d'escoltar, doncs, aquesta cançó del seu àlbum Brother to Brother. Seguirem endavant, encara tenim més cançons amb el programa d'avui de 80's Factory, com Super Trooper, la cançó de ABBA. Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. I was sick and tired of everything. Like I always do. Thank you. Més cançons de les que escoltarem properament, perquè això s'acaba, família, i us hem de deixar fins una propera edició del nostre programa. Acabem d'escoltar a Oliver Chinam i aquest fantàstic Get Down Saturday Night amb una versió més llarga del que era la versió single habitual que es podia escoltar per ràdio en aquella època, toqui que no, els clubs de ball, on la versió remix, la versió llarga, també ocupava força temps del nostre ball. Oliver Chinam amb Get Down Saturday Night. I per acabar, una cançó que ens portarà a escoltar bona música ballable des del 1986 amb Kiwi Cups, amb el millor de l'Italo Disco, i la cançó Do You Really Need Me? Aquesta és la darrera que escoltem per aquesta setmana a la Factoria dels 80, i tornarem amb noms legendaris d'aquell temps, d'aquella dècada, com Asia, Supertramp, Bill Withers, For Aigner, Prince i molts altres la propera setmana amb aquesta mateixa sintonia o a través de la nostra pàgina web. Busqueu 80's Factory i ens trobareu. Adéu-siau, fins ben aviat.